राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल चतुर्दशी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 26 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हम स्वर्ग आश्रम राम बुद्धि लेते थे बुद्धि अथवा भी शांति थे हमको पाप लगता ही नहीं पाप और पुण्य लगते ये है परमात्मा नहीं वो पहुंचते ही नहीं अपने स्वरूप तक पाप था पहुंचते नहीं तो पुण्य पहुंचता है ना पाप पहुंचता है ये ऊपर ऊपर रहते नहीं उनके साथ एकता करने से जन्म मरण होता है एकता न माने तो जन्म मरण मिट जाता है विश्वास नहीं शरीर के साथ में एकता नहीं है ये स्वतंत्र है स्वतंत्र इधर जो नहीं भूतान सब माने जितने भूत प्राणी है सब ये दोनों परा परा दोनों गति मिलती है ऐसे पैदा होते हैं इसमें अपरा असत्य है परा नित्य है परा प्रगति परमात्मा सत्य है और अपरा संसार के साथ एक है शरीर की एकता संसार के साथ है परमात्मा परा प्रगति एकता परमात्मा के साथ है परमात्मा के साथ है जन्म मन से रहित है शरीर स्थो भी कहते हैं ना करो दिन लिपे थे इसका जो करता नहीं है लिप्त नहीं होता ये इनका स्वरूप निरंतर वैसे ही रहता है अनुभव नहीं होता बना देता वैसे ही है जो अनुभव कर लेता है वो आपसा मुक्त हो जाता है अनुभव बिना भी मुक्त तो है ही पर मुक्त का अनुभव नहीं होता ऐसे सात मन ऐसे जनता मरता हुआ दिखता है शरीर के विकार से अपने विकार दिखते शरीर के साथ मिल जाने से शरीर जैसे छोटा और बड़ा होता है रोगी निरोग होता है धनी और निर्धन होता है ऐसे अपने को मानता है धनवान हो गए मैं निर्धन हूं ना ये धनवान है ना निर्धन है ये तो अनाथ है अपना नित्य है नित्य है निरंतर नित्य रहने वाला शरीर के साथ में एकता कभी हुई नहीं कभी होगी नहीं कभी हो सकती नहीं ये मान लेता है इस वर्ष से जन्म मरण होते हैं ठीक अनुभव कर ले तो वास्तव में है जैसी स्थिति थी उसको वैसे ही अनुभव होता है जैसा अनुभव जन्म नहीं हुआ जन्म नम रहित जन्म मरण से रहित बना सत्य है स्वाभाविक है ये कोई होगा नहीं ये कोई बढ़ेगा नहीं भाई जन्म है तो हो गया क्योंकि जन्म है ही नहीं ऐसा जन्म नहीं है जन्म रहित बड़ा अनुभव नहीं करता है वास्तविकता चीज है वास्तव चीज है ऐसी शरीर स्थोप गौते हैं ना गौते न ले पीते इसमें जो करते तो बना पड़ा दो आदम नहीं है इससे ना हंग तो भाव बुद्धि ऐसे नहीं पीते न करोते न ले पीते ये लिप्त होता ही नहीं जन्म मन में जाता नहीं है जन्म मन बैम है बैम बैम पड़ा हुआ शरीर के साथ ही मन से अपने में जन्म दिखता है अपने में शुरू दिखता है अपने में धनी होता है धन पड़ा है बैंकों में वो धन बैधन मैं धनवान हूं बैम है बैम इनके साथ एकता है ही नहीं एकता परमात्मा के साथ में है सत्य स्वाभाविक और स्वाभाविकता अनुभव करना ही मुक्त होना है। स्वाभाविक अपने स्वरूप का अनुभव करना ही मुक्त होना है। और वैसा अनुभव न करना, शरीर के साथ अनुभव करना, ये बद्ध होना है। बद्ध अवस्था में भी मुक्त है, मुक्त अवस्था में भी मुक्त है, ये तो साधा ही है। इस वास्ते मुक्त होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वाभाविकता अनुभव करना ही मुक्त होना, बद्ध होता ही नहीं। ये वहां भी ऐसे ही है, अनादिपात निर्विपात परमात्मा यम अभ्य, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, अनादि प्रकृति भी है पर निर्गुण नहीं है। सत्तो रजतमा प्रकृति संभव, प्रकृति से पैदा होते हैं। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा यम अभ्य शरीरस्थ हो भगवान दे न करो थे न लिखते थे। ये शरीर में रहता हुआ भी निर्लय भी रहता है, कोई लिप्त बना होता नहीं है, मान देता है। न करो तीन लिखते शरीरस्थ हो भी कौन दे, न करते तो होता है न लिप्त होता है, न पापी होता है न पुण्यात्मा होता है, पाप पुण्य पहुंचते ही नहीं वहां तक, अपने स्वरूप तक पहुंचते ही नहीं, ये निर्णय रहता है स्वतः। निर्णय का अनुभव करना है, ये मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्यों ने इस वास्ते मिली है कि इसमें विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति है उसका सदुपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। विवेक शक्ति कहते अलग है, अपना प्रकार प्रति अलग अलग है, अपना प्रकृति वो हमारे साथ है ही नहीं, वो तो बदलती रहती है। अगर उस साधक मानने से उसमें रोड़ता है दुख पाता है, वो बदल जाती है दुख पाता है, कि हम मर गए, हम बीमार हो गए, हम निर्धन हो गए, तू कहा निर्धन हो गया, तू तो है जैसा जैसा रहता है। शरीर स्तोप कौन थे न करो थे पहले साप कहती गीता, गीता साप शरीर स्तोप कौन थे न करो थे पहले। शरीर में रहता हुआ भी है जैसे रहता है, करते बना लेते बनाओ, राग है राग आशक्ति अज्ञान से, अज्ञान में वैसे मूल कारण तद्दान में मात विधु विधि थे, शास्त्र विधि से वो अज्ञान मूल कारण है, मूल अज्ञान है। वहां बोध नहीं होता है, जैसे अपने में कर्तव्य होता अपना मानता है, ये मानने से ही दुख पाता है। धन को अपना मान लिया, मकान को अपना मान लिया तो दुख पाता है, ये अपना पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, ये सामान्य चीज है। संसारी सब चीजें सामान्य है, निर्वाह करो और छोड़ दो, और इन चीजों को लेकर के दान पुण्य करता शुभ काम कर देता है। चीज अपनी नहीं है पर सदुपयोग करने से कल्याण करने वाली हो जाती है, जो नहीं तो बंधन करने वाली होती है। इसे अलग याद पहले ही पहले से न करो तीधर लिखे थे, न मांग कर्माणी निम्पंती न मे कर्म फल स्प्रिया, कर्म फल स्प्रिया नहीं है इस बात कर्म नहीं मानते, न मांग कर्माणी निम्पंती, फल शब्दों से बन जाते हैं, फल शब्दों बन जाता है। इस वजह न कर्माणी फलम बनते न मैं कर्म फल श्रेया यदि मांग योग जरा भी कर्म में न समझ देते वो कर्म से बनता नहीं। अगर अनुभव करता साफ कर्मों का संबंध है नहीं। पापी से पापी भी निर्णित रहता, पापी से पापी को होश नहीं होता, होश इस बात नहीं हो पाता है, परंतु उसे रूप में फर्क पड़ता नहीं, स्वरूप है जो चल जाता है, कभी तो बहुत ही से होता नहीं, कभी बहुत ही मान लेता है, मान लेता है जन्मता है मरता है, ये तो आत्मा भी जो मान लो ना अंते ना निमित होते ना हरक होता है ना बंधन होता है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कर रहे परमात्मा को याद करे, बस परमात्मा को याद करे तो अपने में जो परा प्रकृति जो संबंध है अपरागा वो छूट जाएगा, है जगह अनुभव हो जाएगा, अनुभव होते ही जन्म मार मिट जाएगा, बंधन में पड़ा हुआ छूट जाएगा। ये बात है विलक्षण, न बंधा हुआ बंधा हुआ मान लेता है तो बनेगा, तो पर नतीजा वही निकलता है, बार बार जन्मता मरता है। अनुभव हो जाए ठीक तरह से तो जन्म मन मिट जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इनका रूप स्वरूप है जैसा का तैसा ही रहता है, हरदो भी वैसे अनुभव न करने से दुख पा रहा है, पर स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता, स्वरूप में सही है। इन्हें ध्यान नहीं देता, ध्यान दे तो बता रह गया, ख्याल नहीं करता है। इस वास्ते ख्याल करने के लिए सत्संग है, सत्संग से ख्याल होता है, इधर पता लगता है ये पासना नहीं है, फिर बहुत रहती आनंद रहता है। इस वास्ते बंधन पड़ता नहीं, शरीर स्थो भी कौनते हैं न करो थे न करते थे, शरीर में से तो होता हुआ भी करता रहता था नहीं, नित्य सर्वगत सर्वगत है, सब में समान है, भी थे सब में रहता है, उसका अनुभव न होने से बंधन पड़ता है। शरीर स्थो भी कौनते हैं करो थी न करते हैं, विश्वास कहा है जब भी विश्वास छूटो दिखते नहीं, जब चेतन ही गांठ ही पड़ी गई जब भी विश्वास छूटो दिखते नहीं। वो सत्संग में तो गणितन नहीं रही, अगले सत्संग मिले तो गंठ खुल जाती, क्यों कहे है यदि भी मिश्रा छूटी है ना, झूठी चीज तो मिटेगी ही, सच्ची चीज टिकेगी, सच्ची चीज टिकेगी झूठी मिटेगी, मौज हो जाएगी, सदैव ऐसी बात है। इस वास्ते अपने स्वरूप में स्थित रहो, अपने स्वरूप में स्थित हो भाई, ये संसार है ये अपना स्वरूप नहीं है, ये अपना प्रकृति, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, शरीर स्थो भगवान थे न गौरी न।